Mavadül hədf, düşmənin yerləri. Qalə və əmməl hədf fəyəkunu aləmətən lilcəzmi fil fiilil mudariə əl-mu'təlli əl-əxiri. Mu'təl əxir. İlləli, sonu illə ilə olan fiil mudarilərdə nə olur? Hədf olur. Yəni, illə hərfləri düşəcəklər burada. Və o da düşən hərfdə nə olacaq? Sükunun əvəzini olacaq. Sükunun əvəzini olacaq. Düşən hərf. Və fil əfəəl xamsəti əlləti rafuhə bi thəbətinnun. Və həmçinin əfəl xamsədə. Əfəl xamsədə. Aydındır. Tədribinə yadribəni, tədribəni tədribunu, yadribunu. Əfəl xamsə. Və əqulü li hədfi məvdiəni yəkunu fi kulli vahidin minhümə dəlilən və aləmətən alə cəzmil kəliməti. Deməli, deyir ki, həzfin iki yeri var. O iki yerdə nə olur? Dəlil və əlamət olur ki, söz nədir? Məczumdur. Əl-məvdiu Əl-məvdül əvvəlu əl-fiilül mudariu əl-mu'təllül əxir və mə'nə kunuhu mu'təllül əxiri ənə əxirəhu hərfun min hurufil illəti thələtəti əlləti hiyəl əlifu vəl-vəvu vəl-yəu fəmithəlül fiil mudari əlləzi əxiruhu əlifun yəsə və yərdə və yəhvə və yənə və yəbqə qeyd yazıb deyir ki əntə tantıqı bi hədihil əfəali fətəcidu əxirəhə fin nutq əlifən sözlərin sonu deyir, bu feillərin sonu deyir nədir? Nitqdə deyir, axırları əliflə qurtarır. İnnəmə tuqtəbu əl-əlifu yəən li səbəbi tarifi. Yə ilə yazılır ki, nə olsun? Seçmək olsun, aydınlaşdırmaq olsun. Fi rəsmil hürufi sözlərin yazılışında. Yəni ki, məsələn, götürsək əsa sözünü. Sözünü əliflə yazsaq, yə ilə yox, əliflə, uzun əliflə yazsaq, əlif tavu ilə ilə əsa deməkdir. Əsa, çəlik. Hə, lakin əsa yə ilə yazılsa, artıq o nədir? Feil, dəsi olmaqdır. Aydındır. Yəni, ona görə yazılışda əlif yə şəkilində yazılır ki, feil ilə isimlər, yəni sözlər bir-birlərindən seçilsinlər, fərqlənsinlər. Aydındır, bu kimi fərqlər var. Əsa asi olmaqdır. Əlif yə şəkilində yazılırsa, onda asi olmaqdır. Əgər əlif uzun şəkildə yazılırsa, onda əsadır. Və bu da onu deyir ki, nitqdə əlif kimidir, lakin yazılışda bir də görsən, yə şəkilində yazılır, bir də görsən uzun əlif. Fərq budur. Və mithəlül fiilül mudariu əlləzi əxiruhu vav. Yadu'u və yarcu və yəblu və yəsmu və yəqsu və yənvu və mithəlül fiilül mudari əlləzi əxiruhu yə yu'ti yəqdi yəstəğşi və yuhyi və yəlvi və yəhdi fə izə qultə ləm yəsə aliyyun iləl məcdi fə inə yəsə məczumun lisəbqi harfil cəzmi aleyhi. Aydındır. Yəsə sözü nədir? Məczumdur. Çünki ondan qabaqda nə gəlibdir? Cəzm hərfi gəlibdir. O da nədir? Ləmdir. Və aləmətu cəzmihi həzful əlifi. Yəsə sözünün sonundakı əlifin düşməyi nədir? Cəzmin əlamətidir. Deyirsən ki, və aləmətu cəzmihi həzful əlif. Həzful əlif. Və fəthətu qabləhə dəlilun əleyhə. Və düşənin, hərdən bildin ki, düşən əlifdir, Əlamətü cəzmihi həzful əlifi. Niyə görə demədin? Vav və yaxud da yə. Çünki deyir ki, əl-fəthətü qabləhə, yəni düşən əlifdən qabaqki, yəni yəsən sözündəki aynın hərəkəsi fətə olmağı dəlildir ki, düşən əlifdir. Əgər aynın hərəkəsi kəsrə olsaydı, düşən yə olacaqdı. Əgər aynın hərəkəsi damma olsaydı, düşən nə olacaqdı? Vav olacaqdı. وَالْفَتْحَةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا وَهُوَ فِعْلٌ مُدَارِ مُعْتَلَّ آخر وَإِذَا قُلْتَ لَمْ يَدْعُ مُحَمَّدٌ إِلَّا إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّ يَدْعُ فِعْلٌ مُدَارِ مَجْزُومٌ لِسَبْقِ حَرْفِ الْجَزْمِ عَلَيْهِ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ الْوَاوِ حَذْفُ الْوَاوِ نِيَ وَاوْ والدم قبلها دليل عليه. تمام؟ çünkü يدعو عين هركسنا دي دمالدي demeli düşen vavdır. وَإِذَا قُلْتَ لَمْ يُعْطِ مُحَمَّدٌ إِلَّا خَالِدًا فَإِنَّ يُعْطِ فِعْلُ مُدَارِ مَجْزُوم لِسَبْقِ حَرْفِ الْجَزْمِ عَلَيْهِ çünkü ondan qabaqda ne gəlib? Cəzm hərfi gəlib. O da nədir? Ləmdir. وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ حَذْفُ الْيَاءِ حَذْفُ الْيَاءِ cəzmin əlaməti nədir? Düşmüş yədir. Götürülmüş yə. وَالْكَسْرَةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا deməli düşən yədən qabaqki hərfin hərəkəsinin də kəsrəli olması, yəni tanın kəsrəli olması yu'ti dəlildir ki, düşən yədir. Aydındır. وَقِسَ عَلَى ذَلِكَ أَخَوَاتِهَا bu cürdə qeyrilərini deyir ki, yas elə, müqayis elə. Qıs əmr formasıdır. Qıs əmr formasıdır, qıyas elə, yəni müqayis elə. الْمَوْضُعُ الثَّانِي الْأَفْعَالُ خَمْسَ الَّتِي تُرْفَعُ بِثُبُوتُ النُّونِ yəni raf alında olurlar, thubutun, yəni deyilə marfu'un بثبوت النون وقد سبق بيانها ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين تقول لم يضرب ولم تضرب ولم يضرب ولم تضرب ولم تضرب لكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه حذف النون düşən nunlar nədir? Cəzmin əlamətidir. Cəzmin əlaməti düşən nunlar. Vəl-əlifu əvl vavu əvl yə fəil yəni düşən nundan qabaqki əlif vav yələr də nədir? Faillərdir. Məbniyyün alə sükuni yəni bu əlif vav yə də hərəkəsizdir ya sükunun üzərindədir məbnidlər fi məhəlli raf çünki raf məhəllində çünki yəni raf məkanında çünki nədir fail həmişə nə olur dammalı olur deməli bu bəhsdən sonrakı gələn bəhslər deməli təkrardır bir neçə mövzu bu keçilən irabat feillərə qədər nə olacaq təkrar mövzu gələcək.